يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا İnkar edip peygambere karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِي سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip, İşittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası. Ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, Ra'ina, bizi gözet, bize çobanlık et diyenler vardır. Eğer onlar, dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç, onlar inanmazlar. Ya eyyuhallazina utul kitabe aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدَبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظ۪يمًا. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Bak Allah'a nasıl yalan yere iftira ediyorlar. Bu apaçık bir günah olarak onlara yeter. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَا أُولَٰئِ اَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Ulaika allazina la'anahumullah ve men yel'anillahu felen tecid lehu nasira. İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Yoksa Allah'ın nimetinden insanlara verdiği şeyi mi kıskanıyorlar? Oysa biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermiş, onlara büyük bir hükümranlık bahşetmiştik. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَز۪يزًا حَك۪يمًا.

ileykel kitabe bil hakki litahkuma beynen nasi bima erakallah ve la tekun lil khainina hasima. Ey Muhammed, şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken, onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır. Hâ entum hâulâ'i cadeltum anhum fil hayâtiddunyâ. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَّح۪يمًا Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür. La hayra fi kathirin min necvâhum illa men emera bi sadaqatin ev me'rufin ev islahin beynen nâs. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللّٰهِ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, apaçık bir zarara uğramış olur. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ

veya şahitlikten yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele alâ rasulih. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا. İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkârlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir. Beşşiril münafikîne bi enne lehum azâben elîmâ. Ey Muhammed! Sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَم۪يعًا. Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah, münafıklarla kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kâfirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir. İnnel münafikîne yukâdi'ûnallâhe ve huve khâdi'uhum ve izâ qâmû ilâs-salâti qâmû kusâlâ. وَمُكْسَلَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler. مُذَبَذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُولَٰئِ وَلَا اِلَٰهَا اُولَٰئِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا. Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliyâe min dunil mu'minin. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz? İnnel münafikîne fid darkil esfeli minen nâri ve len tecide lehum nasîrâ. Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için İhlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.